маткі, і гэта ўжо хата згарэла. А вы з сынам не хацелі яго вернуць? Мне сказалі, ты хочаш варочаю, на тае пенсіі не дадуць. А зачым мне? Яны будуць пенсію плачаць, а я буду бацьку глядзець. Там яго пакормлены будзе, ўсё дагледжаны, ой. Усё ж зарана мы хаваем беларускія вёскі. Яны нікуды не знікаюць, бо ў дамы адышоўшых у лепшы свет бацькоў вяртаюцца іх гарадскія дзеці, хто на лецішча, а хто і назаўжды. Таму Зінаіда Цімошак разам з некалькімі неабыякавымі да праблем вёскі людзьмі заснавала ініцыятыву «Утульны край». У людзей, калі паявіцца грошы, то яны яшчэ будуць вяртацца ў вёску, разумееце? Таму што вёска гэта нейкае сапраўды месца, дзе можна чуць нават сябе як і ў раі нават. Чалавек адчувае сябе сапраўды як бы часціцы прыроды і адчувае, што ёсць нейкая радзіма. У Мінску чалавек так сябе не адчувае, бо ўжо і іншым горадзе. Значыць, існуе праблема, што рабіць з гэтымі вёскамі. І трэба, каб чыноўнікі нашы зразумелі, што зараз не 40-е гады, калі кожны змагаўся за свой кавалачак і нават даносіў там заседы, калі ён там адну сотку прырабіў. Цяпер такога нема. Значыць, павінен быць нейкі вызначаны парадак. І вёску, дзе людзі вяртаюцца, дзе маюць лецішчы, яе пад бульдозер не пусціш. Яна ўсё роўна будзе існаваць на карце. Яе не вынесціш. І можа быць так, скажам, от было 25 хат, так? Із іх 7 хат запусціла. Але 18 працягваюць існаваць і працягваюць жыць. Нават як лецішчы. З вясны і да восені. І што тады рабіць? Запускаць да ўсё? Каб все могло вспыхнуть огнем, сгореть, вот как мы бачили, да, при кузе конюхов, кто-нибудь прийдет и тут все подпалить, еще что-то, если это будет зарастать. Далее, небезпека для старых людей с боку бандитов разных, алкоголиков, которые за какие-нибудь 100 тысяч готовы человека зарезать. Откуда они приходят? Они приходят именно из этих взрослых, из этих пустующих участков. Поэтому треба наводить порядок. Трэба вспомніць, што сяляне таксама людзі. Яны маюць права на экалогію, на здароўе, на бяспечнае пражыванне. Таму што гэта старыя бабулькі. Для таго, каб жыць у больш-менш утульных умовах, яны дзяўбаюць не толькі свой участак, прыводзяць у парадак, яны змагаюцца з пустазеллем на пустуючых яшчэ участках. Хто гэта павінен рабіць? Дзяржава павінна гэта рабіць. Чыноўнікаў у нас шмат, галоў іх шмат, значыць і мазгоў іх шмат. От хай думаюць, як гэта зрабіць. Мы плацім падаткі, а калі яны не разумеюць, як гэта зрабіць, хай пойдуць у адстаўку, хай вызваляць месцы для тых людзей, якія гэта зробяць. Усё гэта можна зрабіць. Не ведаю, ці стане жыццё ў капыльскіх вёсках утульнейшым, але раённым чыноўнікам дакладна спаць не давядзецца. Пачалі падарожныя нататкі з Дмітра Бартусіка з вёскі Канюхі Капыльскага раёну.